الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا إمام نووي رحمه الله دا دي مبارك كتاب دا وزاحت بسلسلة كده درسونه تبدي كأغدى پیغمبر صلى الله عليه وسلم سلويخ حديثون را نقل کرده. مشهور دا کتاب پدی بانی الاربعون النوویه، آغا سلویق حدیثونا چی امام نووی را جمع کردی. اگر کده سلویق تو نزیاد تی خو پا سلویق تو مشهور دی. آخرینی درس که منگا پینزم حدیث ختم کرده، پینزم حدیث دا ام المؤمنین عائشه رضی اللہ عنها روایت تی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چاچی زمان پر دین کی دیسی سرویستو چاگا پر دین کی نینو دا مردود دی. دی حدیث خب پورا وضاحت شیو و دی شرح شیو. نن با انشاءاللہ دا شپگم نمبر حدیثنا شروع کو پا دی مبارک کتاب کی. شپگم حدیث دی عن ابی عبد الله النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما. دا حدیث دا نعمان بن بشیر نا روایت تے. نعمان بن بشیر دا مشهور صحابی دے، انصاری دے او خزرج کی دے. زکر جل انصار دو غٹ خاندہ منو کن اوس و خزرج، نو دے پا خزرج کی دے. دا دا پلار بشیر ابن سعد دام صحابی دے، دوان صحابیان تی. او دا دی مور عمرو بنت رواحه خور دا عبدالله ابن رواحه دا. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی، نو اولنی ماشوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راتګ نه بعد چې د انصارو پیدا شوی دی هغه دی. او د ده په باره کې هغه یو حدیث ډیر مشهور دی چې کلم د نعمان تذکیره راشي، نو هغه حدیث ذهن ته راځي چې هغه په صحیحینو کې دی. مختلف الفاظ دي دغې په هغې کې داسې دي چې نعمان وی اعطانی ابي عطیه، زما پلار ماله یو پیر سه هدیه راکړه، عطیه یې راکړه، بشیر یاد وخفه پلار. نو دې ښځې ورته وی عمره بنت رواحه، داسې اوچت خلک ولا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وپدې کار باندې د پیغمبر نه تپوشو کا هغه پی گواه کا اسی مکو تری زوی له خدا سور کې خوول د پیغمبر نه تپوشو کا لار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس بشیر وتوي يا رسول الله إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية. زما كم زويتش ده عمرة بنت رواحة ندي أغلى ما دخلت ربنا وهدية وركرة وعطية مولا وركرة. نو أغيرة أمركو چه تلارش وپیغمبر پی گواكا عمرة راتوي ده خزي راتوي. پیغمبر صلى الله عليه وسلم أعطيت اعطيت سائر ولدك مثل هذا. تطورو بچولا درشن هديور كرده كسنگا يموتي جلانا نيفتق الله دلان ويري وعدلوا بين اولادكم. تقول بچو بمنزك عدل كوي نبيز ما بلا راغي فرد عطيته عطيه وقواقس كوابس. لدي حديث مختلف الفاظ دي فيو كي دي سي لدي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتسوي فلا تشهدني إذن بيا ما سلقواك فإني لا أشهد على جور زب الظلم بني قويب لكو. يا رواد كي دي سي لدي فأشهد على هذا غيري لا رسو بس بقواك ولا ممكن سلقواك. يا رواد كي دي سي لدي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يكون إليك في البر سواء. ستا دا خوخه ده چې دا ټول زامن تا سره یو شان ښه کوي، ستا صرف معاملاتو کی صرف خو کی دا ټول بچی صرف یو شی نی بچی او زما دی خو کده فلا اذن نو بیزا ته دا خو خیر چی ټول دی زما سره په خو کی یو شی نی او به تو صرف یو شی معامله نه کی په روایت کی دی سم رضی فلیس یصلح هذا نو بیا خو دی سی نی کی و انی لا اشهد الا علی حق او زغو صرف په حق باندې گوی کوم پر ناحق کار بنی دے سنگ ہوئی ورکا نو دا واقعید دے مشہور صحابی سے رترہ رہشتے ہوئی لیکن جہ دے مرائشی نو دا حدیث ذہن ترائشی دے حدیث اگر تا فائدہ گو رمانگ طول دا پارا دا چے دا بچو پر منس کے عدل انصاف خاکور عدل دیتا نوئی چے طول و بچو لیوشن پارسا نا عدل دیتا منوی کم چی در زورت چی ندی اخو با اری و تا عمر ملوی گی سمری چی زورت دی دا غیر زیاد بے جدا مسئلہ دا لکو مثال کی زوی دی پینزل سکار دی یه رشپار سکار دی بل زوی دل سکار دی او تا کل گاڑی واغس ابل دی توی زالی ما میری کشر لم گاڑی واغس سم خیل دی نه شریعت ته خدای لري خو ځدی یو خرچه ډېر را مشر دی سبق ډېر دی غم خایدی دا کشر دی نو دې خبرو ته بګی سوچ کې شریعت دا نه دی ویلي چې بس هر څه یو پر څنګه جی دا ټول یو شی دی نه دې دا مطلب نه دی دغه شان درس نه نو په منځ کې عدل هم ګوري زموږ د عوام پینې دی پو عوام وی چې عدل دی ته وی زنانو په منځ کې چې دوانو لبا هر څه یو شان راوړي نه د ضرورت نه زیات شي نه دا به یو شان راوړي دا صحیح ده خبره خو نور هر څه یو شان راوړي و دې په سر باندې دړلې او ته له پینډول ګوري راوړي یې به دم راوړي نه دا په سر دړ نشته د یوې مثال کې جوړې نشته پیزارې شلې دلې تا ول راوړ او اوس ته د ضرورت نه زیات مستی کې نو بیا به راوړي ټول لا لاری مارکیٹ تے جرہ شرے جوڑا بوالا دی خزی لبا جوڑا بوالا بی اقبلی لبا مالی مارکیٹ کی دی پیزار خوش یرد اقبلی لبا روالا ردی لبا در سروی و گوتی روالا اقبلی لبا روالا جدی کہ جدا آگا سیدی چی در زورت نسیدی زیت ہر چی زورت تے نو بیا ہر خزی لآگا سور کا چی در سور تے زورت تے دیو فائدہ کدی حدیث کی سری دا حدیث وو بیا بیا وضاحت کو نعمان ابن بشیر وی چې د کنیت ابو عبد الله دی او دا خبر موږ مخکې بیان کړه تیر شي وی درس کی چې دا عربو دا عادتو او به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د صحابه کرام او دوی سره پوری چې دوی ځان له کنیتونه ایږدي دا کنیتو ابو عبد الله دوی چې ما د پیغمبر نه دا خبره اورېدلې ده او دینه دا واضح شو چې ډېر پوړوکوالي کې اورېدلې ده ولې پیغمبر رسول چې مدینې ته راغی دی پیدا شو او دا اورېدلې ده دا وایي ماشومانو حدیثونه به یادوي زمونږ هغه دې درس کې ورته پنځوس پیرې خبرو کې به جوړې جومات نه هېره شي مشر سړی به یار زمونږ ذهن وي او سو کوئی جب میں لگا پیڑا شیر او سو کوئی جب درانا شیر دنیا دا پار یو دا سی عذر چا بیان نکو نو دا اگوی ما شمانا نو سبحان اللہ نعمان ابن بشیر وی ما دا پیغمبر نے دا خبر او ریدی دا دیر کٹ حدیث تے دیر بنیادی حدیث تے ان الحلال بین و ان الحرام بین حلال موازی دی او حرام شدی حرام موازیه دی و بینهما امور مشتبهات که دا حلال او دا حرام بمنس که مشتبهات دی چی پتا اینه لگی چی حلال دی او که حرام دی لا یعلمهن کثیر من الناس دیر خلکو تا دا مشتبهات ندی معلوم چی ردا با حلالی او کدا با حرامی فمن اتلق الشبهات چا چی دی شبهاتو نزان لری وساتو وضاحت براشی چې شبهات څه ته وایي. چا چې د شبهاتو نه ځان بچ کو فقد استبرا لدینه وعرضه، نو یقینا د ده حفاظت کو د خپل دین او د خپل عزت. ومن وقع فی الشبهات وقع فی الحرام، او څوک چې په شبهاتو کې واقع کیږي نو غالبا په حرامو کې واقع کیږي. بیا پیغمبر ناشنا مثال ورکړی دی، کراعی یرعا حول الحما، یو شپنکی دی ګډی بیزی راوستی دی د سرولو دپاره چې دوی وسری نشي چیرې وکړو. لکه یو کس دی د هغه مزیدار باغ دی پټی دی او د هغې نه ګیر چاپېره حدود ته وکړي دي، لکه لرګي ته وکړي دي، اوسپنې ته وکړي دي، دیوالې وړي کوم ته کېوالی دی، الغرض د خپل ځای چې دی نو د دې حدود اچولي دي چې دې ته څوک دننه نه ورشي. حما دې ته وي پاره بی کې، یعنی دیسې ځمکه چې هغه د سرو د سرولو نه منه شوي منه کړی شوي. ها دا سړی راغی د شپنکې او ګډي ویزي پرېښودې دغې ځمکې په خوا کې، یوشکو ان یرتع فی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا خو یره ده کېدی شي د ګډي ویزي دننه ورنه نه وشي. دا هو عقل شتي نشتي، غلطي د چا وه؟ ولې د شپنکې غلطي وه؟ د دې ځمکو ته ولې نږدې راتو؟ ولې دې داسې علاقې ته دې نږدې راغی؟ چې هلته دا کار منه دی او بیا ورته ګډي ویزې پرېږدي نو دوی به ور ننه وځي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الا و ان لکل ملک لکل الا و ان لکل ملک حما، دا خبره یاد کړئ چې د هر بادشاه یو ناغی ناغه څه ته وایي؟ حدود یې خودي، هر بچه یې خودي دي. الا و ان حم الله محارم، او هغه حدود چې الله یې خودي دي هغه هغه څه دي چې الله حرام کړي دي، دی ته به نږدې نه ورشي. یې ټول خبر وضاحت به کېږي انشاءالله. الا و ان فی الجسد مضغه، پیغمبر وایي یقینا په بدن کې یو ټوکړه ده، اذا صلحت صلح الجسد كله، چې دغه ټوکړه برابر شي نو ټول بدن برابری. و اذا فسدت، او چې دغه ټوکړه ورانه شو کنه، فسد الجسد كله، نو ټول بدن ورانیږي. الا وهي القلب، الا وهي القلب، خبردار هغه ټوکړه هغه زړه دی. دا حدیث هم بخاری هم مسلم راوړی، ډیر بنیادی حدیث دی. دا بعض علما دا ویلي دي وی دا حدیث ثلث الدین دی. ثلث الدین معنی څه؟ د اسلام درې میسه په دې کې بیان شوې ده، مګټي مسلی به کې راغلي. درې میسه دین په دې حدیث کې شته، او بعض علما ویلي دي وی دا ربع الدین دی، څلور میسه ده. امام احمد بن حنبل رحمه الله به دا خبره کوله، وی څومره حدیثونه چې په اسلام کې راغلي دي دا ټول واپس کېږي درېو ته، یعنی بنیادی حدیثونه شو دي درې. پای کې دوه مونږ بیان کړي دي، انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دار و مدار په نیتونو دی، دا بنیادی حدیث دی. ځکه چې باطنی اعمال په ترشی درس کې ما وایو، باطنی اعمال ټول په دې کې رالو. دریم حدیث دی، من احدث فی امرنا، د عائشه رضی الله عنها حدیث، ځکه چې دې کې دنه کوم اعمال رالو، ظاهری پکې ټول رالو. او دریم حدیث دی، الحلال بین والحرام بین، د نعمان بن بشیر. هغه وایي درې حدیثونه بنیادی حدیثونه دي. امام ابو داود رحم الله بګه څلورم حدیث بل زیاد کړي، وایي څلور حدیثونه بنیادی دي. څلورم کوم یو دی؟ الدین النصیحه، په دې بشر روان دي چې دین د خیر خواهی نوم دی، نو دا ډیر بنیادی حدیث دی. اولنی فائده په دې حدیث کې وایي چې حلال واجه دي او حرام څه دي؟ واجه دي. او په منځ کې دیسې کارونه دي، دیسې شینې دي چې هغه مشتبهات دي، ډېرو خلکو ته نه دي معلوم. نو فایده دا شوه چې خبر په خبرې درې قسمه شوې شینه درې قسمه دي یا امور درې قسمه دي یو هغه شی دی چې بالکل حلال دی څه شبهه پکې نشته وایي کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې حلال واضح دی او حرام واضح دی یو هغه حلال دی چې بالکل واضح دی لکه موږ چې دا اوبه څښو اوبو کې څه شبهه شته هیڅ شبهه پکې نشته بالکل واضح حلال دی یا څه خورو یا مباح او جایز کپڑی اچو نو دی کتنے ٹولا کا سرالو چا اللہ حلال کری دی او واضح دی دویم قسم آگا دی چا حرام دی او واضح حرام دی واضح حرام سے شبہ بکی نشت دی کتنے ٹولا کا گناہو درالو چا اللہ حرام کری دی اسے شبہ بکی نشت لگو جادو جادو سے دی حرام دی سے شبہ بکیشتی نشتی سے شک بکیشتی نشتی بکی مور پلار سر زیاده کول دا مور پلار خبر نمانل دا غوی نافرمانی شک بکیش دی نشتی بکی دا یتیم مال خوراک شو خدا طول لوی و گناه شرک شرک واضح حرام کارده سه شبه بکیش دی سه شک بکیش دی نشتی بکی ها دریم خبره دریم کار حدیث کې دې وضاحت راغلی و بینهما امور مشتبهات او په منځ کې دې خبرې دي چې هغه څه دي مشتبه دي مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ډېرو خلکو ته نه دي معلوم خو سوال دی چې د مشتبهات څه ته وایي نو جواب دادی د علماو خو دې منځ کې یعنی اختلاف دی چې مشتبهات څه ته وایي واضح قول لري چې مشتبهات دې ته وایي هغه مسلو ته چې د علماو پکې د دلایلو دلای څه اختلاف وي د علماو پکې د دلایلو دلای څه اختلاف وي چې دا کار به حلال وي که دا کار به حرام وي نو بعض علما یو څه وایي او بعض علما بل څه وایي دې ته څه وایي دې ته مشتبهات وایي مخوی کنه چې اولنی خبره واضح حلال دی دویمه خبره واضح حرام دی دریمه کې مسئله ده مشتبهات چیرې حلال دی که حرام دی د دلایلو دلسه د علماو په منځ کې اختلاف دی فاختلاف بنیادی اختلاف چې ضروري اختلاف دی کمزوري اختلاف له اعتبار نشته لا يعلمهن كثير من الناس ډیرو خلکو ته د مشتبهات نه دی معلوم د دې نه څه نتیجه راوته چې ډیرو ته نه دی معلوم څه مطلب شو عام خلک دوی نه پوهېږي لکه دلته پیغمبر دا نه دي ویلي چې هېچا ته نه دی معلوم نه نه دین الحمدلله واضح دی خو هر چا ته نه دی واضح هر چا ته نه دی واضح مطلب دا شو چې ډیرو ته نه دی معلوم نو دې څه خلک هم شته چې هغوی ته معلوم دي او هغه څوک دي هغه علما دي دې کوم ته چې د مشتبهات نه دی معلوم وبینهما امور مشتبهات یو روایت کې راځي وبینهما مشبهات دې کوم ته چې د مشتبهات نه دی معلوم ده ده کم علمی دلاسه یا ده کم سوچ دلاسه ده تدبر دلاسه ده دی دلاسه و تنه دی معلوم نور ده معنی نده چی مشتبهات ایچ چا تنه دی معلوم الحمدلله علماء شتی او الله علماء و لبصیرت ورکڑه او اغوی تا ده مشتبهات معلوم دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی دیرو خلقو تنه دی معلوم مطلب دیرو تا معلوم دی دیرو تنه دی معلوم دیرو تا معلوم دی دلته دا نه دي ویلي چې لا يعلمهن اكثر الناس چې ډېرو زیاتو ته نه دي معلوم که داسې ویلی چې ډېرو زیاتو ته اکثرې ویلی بیا معنی ده چې لږو ته معلوم دي خو داسې ویلي ډېرو ته نه دي معلوم نو چې ډېرو ته نه دي معلوم نو ډېرو ته معلوم دي ډېرو ته نه دي معلوم ډېرو ته الحمدلله معلوم دي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فمن اتقى الشبهات چا چې د دې شبهاتو نه ځان لري وساتو فمن اتقى معنی ده چې دي شبهاته او د خپل منسکی شبهاتو په منسکی او د خپل منسکی یو دیوال جوړ کو لګین انسان لري وساتو فمن اتق الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه نو د خپل دین حفاظت کو او د سی حفاظت کو د عزت حفاظت کو څوک چې شبهاتو انسان لري ساتي نو د حفاظت کو د خپل دین او د خپل شه د خپل عزت اوس یو سره مانه د سوال کولی شي زما د خبرې لږ په غور سره واوري کېدی شي دا کېدی شي نو بلکې غالب ګمان دی چې دا به نه وي که اوس څوک درته پوښتو کې چې د سم یعنې په څه طریقې به یو سړی د شبهاتو نه ځان لرې ساتي څنګه لکه نو جواب یې دې سي دی لکه اوس یو مسله ده د علماو او یو سړي ته پکې شبهه ده ګوره شبهه الی چې دلیل علم وسره نه وي علم ته شبهه نه جوړیږي الا دا چې یو مسله کې کمزوری جدا مسله ده نو شبهه هغه چاته وي چې هغه سره علم نه دلیل وسره نه وي لکه داسې مثال والا په دې به پوه شي انشاءالله یو مسله ده پای کې درې اقوال دي لکه بعض علما دا وایي چې دا کار واجب دی یو کار دی بعض علما وایي دا کار څه دی واجب دی بعض وایي مستحب دی یعنی کولی غوره دی او نه کولو باندې ګناه نشته او بعض وایي جایز دی یعنی کولو کې ثواب نشته نه کولو کې ګناه نشته څو اقوال شو درې کم شو واجب دی جایز دی مستحب دی اوس په دې کې یو سړی چې زه احتیاط کوم ځان د شبهاتو نه لرې ساتم نو زه به څه کوم نو دی به کوم قول باندې عمل کوي واجب باندې ولې دا احتیاطي ده ی نورو په نسبت دا احتیاطي ده واجب ځکه کوم چې جایز وایي وته چېرې واجب نه دی نو سړی چېرې کېدی شي دا خبره کمزوري نو که دې کمزوري شو نو بیا صحیح کمی وده چې دا واجب دی دا به لازمي خو اوس کېدی شي سړی مستحب نه کېدی شي لازمي چې کول به لازمي او کنه وي چې ته اوس په دې کې شکی چې یاره کول به لازمي او کنه وي شبهه په کې راغله کنه وی که لازمي کا دې کې څه شو احتیاج خبر مثال به لیدل کوم خبر او خوازی شي دې څه ووایو یو کار دی یو علم وی چې دا حرام دی دا کار څه دی حرام دی هغه بل وی دا کار مکروه دی یعنی ځان ته ساتل غوره دي او که چا وکړو نو ګناهګاریږي نه درېیم قول هغه وایي مباح دی اوس په دې کې احتیاط پسه کې دی حرام کې دې کې احتیاط دی لکه اوس یو کار دی لکه دا کار وکړم که نه دا کار زه وکړو نه دا کار حرام دی یاره دا مه کوه هغه بل وته نه نه دا کار مکروه دی که دې وکړو نو ښه خبره نه ده او پرې خودې غورې دي اوس څه وکم وی کم کوي نه کم څه به حرام مکروه حرام مکروه دې کې احتیاط په دې کې دی چې ځان ته بند ده او ځان به دې بندې په دې قول سره چې ته څه ووایې دا څه دی دا حرام دی دا معنا ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فمن اتق الشبهات دا مطلب دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څوک د شبهاتو نه ځان لري وساتي فقد استبرأ لدينه نو دې د خپل دین حفاظت وکړو د څه حفاظت وکړو د دین او دا خبره ته بربر کوم ګوره شبهه ال راځي چې دلیل نه وي شبهه کله راځي چې دلیل نه علم نه نور چې سړی سره علم او دلیل نو بیا به دې شبهه مو به نشته لکه ته توځ دي شو چې دا کار حرام دی دا کار مکروه دی او دا کار بعض علما وایي چې مباح دی او تاسو سره پوس دلایل ته معلوم دي نو ستاسو لپاره شبهه نشته به چې کومه او تاسو واضح ده دلایل پر نه کې پاګې عمل کوه لکه اوس ماته یو کس دي شو اسی مثال چې دا کار واجب دی او بعض علما وایي چې دا کار مستحب دی او بعض وایي چې دا کار جایز دی او ماته دلایل معلومي چې دا کار جایز دی نو به زما لپاره به شبهه پاتې نشو زما لپاره به احتیاط هم د کړی چې په دلیل به عمل کی خدا مسلمان دې چې لپاره بیان کړه چې چا سره علم نشتی شبهه د هغه چا سره ده چې د چا سره علم نشتی، د چا سره دلیل نشتی، شبهه د هغوی سره ده. خبره ګوره یاده کوي، د بنیادی خبره ده چې شبهه د هغه چا دپاره ده چې د چا سره علم نه وي. فقد استبرأ لدینه وعرضه، کم سړي چې ځان د شبهاتو نه وساتو، احتیاطي وکړو، نو دې سړي حفاظت وکړو د خپل دین او د خپل څه د خپل عزت، د خپل عزت په خیال کې. عزت څنګه ورې؟ دې سړي عزت خرابي. بارك الله فيك. مطلب دا شو چې د خپل عزت خیال وکړو. څنګه اوس یو سړی دی په دې چې کارونو کې پرېوتې دی، چېږي شبهې دي چې دا به حرامي او که دا به مباحي، که دا به مکروه او دی به کې پرېوتې دی به کې پرېوت، او خلک یې نی دی په دقې کارونو کې نښتی دی، عزت یې خراب شو که نه شو. اوس خلک خو شبهه کې دي چې دا کار حرام دی که مباح دی، او دی به کې پرېوتې دی، او خلکو حرام پورې نښتی دی. وګوره په حرام پورې نښتی، احتیاط په کارو چې دی کار نه ځان لرې کړی وی، احتیاط دغې کې وکړه، نو عزت یې څه شو؟ عزت یې ګډوډ شو که نه؟ او د عزت په خیال کې څوک ته باندې غلط ګمان ونه کړي، عزت یې خراب نه شي. مسلمان سره ګورې عزت قیمتي شی دی، د دې به حفاظت کې، د دې به خیال کې. هسې هغه حدیث ورته اوس ته معلوم دی صحیحینو کې دی چې کله صفیه ورله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته په اعتکاف کې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعتکاف کې وکړ، او دی خواله ورغله او تپوس یې تکو، یعنی حال احوال معلومول. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل لا تعجلی، تعجیل مه کوه، زه به دې بیا واپس ورسوم کور ته، شپه ده زه به دې ورسوم. نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو، د انصارو دوه کسان روانو، دوه کسان روانو، وی فنظرا الی النبی صلی الله علیه وسلم، دواړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکتو، ثم اجاز به تعجی وکړ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تعالیا دی فرش، یو روایت کې راځي علی رسلکما روروزی انها صفیه، دا ګوره صفیه ده زما ښځه ده. هوتی سبحان الله یا رسول الله، مطلب سبحان الله یا رسول الله، مطلب یا رسول الله موږ په تاسو باندې بدګومان خو نه کړو، موږ دا تیز هم د دې دلاسه شو چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله وي، او د هغه سره به یې څه کاري، د هغه سره به یې څه خبرې، او راشي ته دې مخکې شي ته دې واوړه. دا د درون انسان کاري، دا د درون انسان دا صفتي، کله چې څوک ویني د هغه سره ښځه روانې، لور ورسره روانې، خور ورسره روانې، نو دې سفر خپل مزل څه کي مزل تیز کي واوړي. دا خو یا رسول الله موږ دا ګومان په تاسو خو نه کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته صحیح ده، خو ان شیطان یجري من الانسان مجرى الدم، شیطان په انسان په رګونو کې داسې ګرځي لکه څنګه چې دا وینه ګرځي. وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا، أزير إدما لسيني جستا سوبزر كي سواتي يقولوا ديزي كده پیغمبر سره دسته غم دي اخبر عزت غم دي مسره دي شبهاتنا بزان لري ساتي چي عزت دي گڑ ورنش، دين دي گڑ ورنش. فقد استبرأ لدينه وعرضه، نو دي حفاظتو كده دين او حفاظتو كده سه بيزت خبل. ومن وقع في الشبهات او سوق چې په شبهاتو کې پریوتو، یعنی په مخه دغه کار دی چې په دې کارونو کې پریوځي چې هغه کې شبهې دي، وقع في الحرام، نو ده د په حرام کې په اصل کې پریوتو. د دې سمانه شو معنی دا ده، یعنی کم سړی چې په شبهاتو پورې نښتی او په یې کې پریوتی، شبهات موږ څه وی چې حقیقت ته حلال او د حرام وو ته نه یې معلوم، چې دې کله په دې کې پریوتو نو دی لر کولو کړه دی به حرام وته ځي. او بعض علماوی معنی دا ده چې کم سړی په شبهاتو کې پریوزي نو اکثر دی په حرامو کې پریوزي، ځکه چې بیا د دین هغه باک نه لري که نه، بس ورزف نه چې ورزف وي اکثر په څه کې پریوزي؟ اکثر په حرامو کې پریوزي. دا ډیر بنیادی نصیحت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی. ډیر بنیادی نصیحت چې کومه خبره کې ده شبهه وا نو د خپل دین حفاظت وکړي ګوره. دا نه چې د خواهشاتو تعبیرګری بکی کې لکه اوس مثال سندرې حرامي دي که نه ده حلال دي. بعض مولیان نن سبا نوي راوتي او بعض زړو کې د قولشتي کمزوره شاد قول دی چې سندرې اورېدل څه دي جایز دي. اوس تا مخې ته دا مسله راغله چې سندرې اورېده حرام دي که سندرې اورېده څه دي جایز دي. احتیاط څه کې دی؟ حرام دانچې لرې وساته ځکه که جایز شي هسې ګوره واوره که جایز شیم موږ به دې څه وزه صحیح جایز شو او تا وایه نه اورېدې نو ګنانګاری نه ګنانګاری که بل پرز دا جایز وي او تا وایه نه اورېدې ګنانګاری نه ګنانګاری که دا حرام وي او تا واورېدې ګنانګار شو که نه. نو احتیاط په څه کې و؟ احتیاط ته کوي چې تر وایي حرام دي ځان لرې ساته. د هغه کار چې ما هغه سړي خبر کوم چې چاته شوبه وي نور دې کې شوبه نشتي سندرې حرام وي دا خو هسې ما مثال ذکر کړو دا خو ما هسې یو مثال ذکر کړو پوه شوې که نه. ها ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام او څوک چې شبهاتو کې پرېوتو شبهاتو ته نږدې نږدې کېدو اخره کې به څه کې پرېوځي په حرام کې پرېوځي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا مثال ورکړی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې هغه به په مثال باندې ملګري پوه کول او دا د اوچت استاز د اوچت استاز صفت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان استاز نو سره شتینه. معاویه بن الحکم رضی الله عنه هغه چې کله هغه یو سړي فرنجي وکړو الحمدلله وی اغوتو يرحموك الله منځ کې دننه نو صحابه کرامو چې کله سلام وکړو ټولو ته بد بد کتو ته منځ کې به پوره خبرې شروع کړې هغه یې نو پیغمبر زما خواته روان شو او په ما باندې یاره خړې را شو چې پیغمبر روان دی خو ابو دقه خبره کوي چې تاسو کوم وی چې کله راغی په ما یې لاس کېښو ما ته وی چې معاویه وی ما وی چې یا رسول الله حاضر یم وی چې مانځه کې دا خبرې څوک نه کوي مونځ خو دې دپاره نه دی برای خبرې پکې مه کوه نو بیا قسم خوري وي زما دې په هغه ذات قسم چې پیدا کړی ما د پیغمبر په شان استاذ چېرته نه دی لیدلی دا داسې استاذ و هغه بنډچي چې راغی عربي او بدو او جومات کې څه چلو میچاج ودرېدو جومات کې فکرې ګوټ کې میچاج وکړه او درس روان پیغمبر نصیحتونه کول هغه بهګلته میچاج وکړه صحابه کرام په شروع شو وکړو داسې چیرې کړې ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا تجرمو اوس کې میچاج مه پرې کوئ په بل نقصان کې ورچو هغه څه نقصان چې کېدو هغه شیر یعنی جمعت څخه کېدو یې روا جمعت څخه شیر دی اوس چې بېرته میچاج یې بندې کې نو بدني نقصان ولې ورکې نو پرېږده اوس چې شی کړي هغوی کړي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوبه په واړه راځي نو بیا دې د پیغمبر سره پاتې شو او دا دعا وکړه وی اللهم ارحمني ومحمدا يلا ما هو بقى او محمد صلى الله عليه وسلم وبقى باندې چې نو د پیغمبر نوم ما رسول دک شي ولا ترحم معنا احد او دیناس یوم ما بقى ولې ځکه چې هغه د پیغمبر د اخلاق نو متاثر شو چې دا څنګه استاد نو پیغمبر نشه نو استاد اوس یو سړی شبهاتو ته نږدې نږدې کېږي په حرامو کې پرېوځي د دې خبرې د رانږدې کولو دپاره یو ناشنا مثال بیان کړو کراعی یرعا حول الحما یوشک ان یرتع فیه وی د دې داسې مثال دی یو شپنکی دی ګډې بیزي راویستې دي او د دې زی خوا کې ګرځئ را ګرځئ چې هغه ځای تک شین باغ دی ښکلی پټی دی خو هغه کس تې ګیر چاپېره حدود اچولي شپولی تی توکڑی دی یا سشی تی توکڑی دی چیدن بسوک نرازی او در زوان ہو لگی تو گڑی بیزی کم جی ترا وستی کم جب تزی تیرا وستی پیغمبر ویو شکوانی ارتان فی یہ رو وست سدہ در گڑی بیزی بور شیدن انہی گڑی بیزی پکی حدود پی جی نی تو گڑی بیزی دی رو ویستی او خواہ کی دیتا دیو کس پٹھے دی چی مثال کی داغنو خالد دی او گڑی بیزی دی پریخو دی آواز دی بھوکو دی خالد پٹی تو وانا اوڑی اگوی حدود پی جنی چی دی خالد پٹھے دی کم جنی شروع کی غلطی دی چاوا غلطی دی شپنگ کیوا تی چی گڑی بیزی دی دی که اخوا دی خواہ که خوار پری بوزی کنا پیغمبر تاتوی تی چی دی شبوحات و خواہ شاکی گر زیرا گر دی خوار پری بوزی با بگی آواز دی مطلب دی سمرا خیسته مثال چی تا دا شبوحات و خوشا کی تاویگی را تاویگی یو رز بم پا دقی کی پریوزی پا دی حرامو کی با پریوزی الا و این لکل ملکن حما دا هر باچا یو ناغدا حدود دی هر باچا حدود دی کنی دی دا تو نگر حدود کمی دی دا ملک حدود دا دی باچا حدود نی هر باچا دا خپل باچای دا پار سور چوری حدود یا چوری چپ تلے گی چی دی جنا دی پوری دا زمان ملک تے دی تا سوک دن نیش راوڑی دے بغیر دی اجازت نا بغیر دا اوراکو نا تا دا دا حدود نیش کراس کولے دا خو عام باڈر خلق کا چھے خاصو دی لکو مثال کستا زمکہ دا تاکہ دی دیوال چا پیرا کڑے یا بل جے دے او دی سیزا بیا علا و ان حم اللہ محارمو اللهم دقشان حدود یا خودی دی اگر حدود دا اللہ سدی چا گئی تو منہ نیج دیکھئے گی آغا سچی اللہ حرام کری دی سنگ چی دنیا با چایانو حدود یا خودی دی باڈری جوڑی کری دی دقشان اللہ حدود دی اللہ باڈری یا خودی دی اللہ پولی یا خودی دی اگر تا نیش نیج دیکھئے گی اگر پولی سدی آغا سچی اللہ حرام کری دی آغی تنیش نیش دیکی دی او پا دی کس دی اخکل حدیث ہوئے مر دیر خوندہور حدیث دی دیر مزیدار حدیث دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی مثالی ورکڑی دی نیری لاری کم چیل اللہ لار دا دیو نیغ لار دا او دی لاری یو تربتا و بل تربتا دیوالو ندی نی غلار ده زین کې نقشه جوړه کې نی غلار تلی ده او یوی غاڑی ته وبلی غاڑی ته سیدی دیوالونه دی ها په دې دیوالونو کې دروازې دي هغه دروازې کولاوی دي فیهما ابواب مفتحه هغه دروازې کولاوی دي وعلی الابواب سطور مرخا او باغ دروازو بندی پردی رز بندی دی وعلا جنبتی وعلا باب صراطی داع او دی لاری چی کم دروازر دی گٹی لاری پا دی بندی او داعی دی یو آواز کون کے پی دی اگر سوی ویا ایوها الناس اے خلکو ادخول الصراط جمیعا طول ورنن وزی پسه پدی لار باندې تغنی غلار چی ولا تتعرجوا کگی را کگی بتنی وره او یو بل داعی دی یو داعی خدا دی په دروازه ولاړ دی اگر ته دروازه باندې یو بل داعی دی اگر په دی لار باندې لپاس دی او غوی کله چی شو کرای شو د دروازې کوله وی غوړی وړی دروازې چی دی نغوت وی حق هلاک شي ګوره کولاوی نکی فانك ان تفتحه تلجه کدا دروازې دې کولاو کړ دنه بولو ورولې ګوره نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وضاحت کو دی مثال وی دلاره چیرې دلاره د اسلام دی دا خی طرف ته وګس طرف ته چې دیوالونه دي دا حدود الله دی دا الله پولی دی در ابواب الابواب المفتحه دیوالونو کی چې ورونه دی وغسري کولاو دی دا دی محارم اللہ آغا کارونی چی کم اللہ حرام کری دی دا کم داعی چی دا دروازی سر اولا علی او خلکو لدعوت ورکی چی رازی رازی ورننوزی دا دی کتاب اللہ قرآن کم داعی چی پا دی پول لپاس دی چی سوک دی لغت وردن نکی گی دی که دی دروازی تا دی ورور دروازو تا اگا پردی چی پر از وردن دی دی چی اگی تا وردن نکی گی و تو اینانا دن نکو ریلان نشی او بولی گی دا دی واعظ اللہ فی قلب کل مسلم دا هر مسلمان پس رکی دا اللہ دا طرف نیو نصیحت کون که دی او دی سی گو ری کلی جیتا گناہ کیس زمیر دی منکی کنی منکی زر دی وی دا کار سدی صحیح نہیں لیکن قیم خزر کی منی جدا کر سرے نہ کر غلط دے اس دیزی کی دا دروازی چلی دا محارم اللہ دی اگر سچ اللہ حرام کری دی او پا دی منی دا پردی سری دا پردی دی تا احمہ ویلکی دا اللہ کا حدود حدودی چی بھئی دی پردون گو روا نوڑی زکر کہ دا پردی دی کولو کرو دن نوڑی دی نو پا حرام کر کے بواقع کی گئے دادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دادا خبری مطلب چھے بیاوی علا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدْغَةِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی خبردار پا بدن کی یو ٹکردا علا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدْغَةِ آغا مدغة چی کم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یادی آغا دسرے دی وی کل چی دا ٹکرا د جسم برابر شو ټول جسم به برابر شي او کدا فاسد شو نو ټول جسم بس شي فاسد بشي الا وهي القلب وذا زړه دې دزړه دې یو حدیث کې نشي راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم التقوى ها هنا تقوى کوم ذکر پزړه کې معنی دا ده چې څوک د دې شبهات نه ځان بچ کول غواړي نو پزړه کې به تقوا راوي چې په دې زړه کې دې تقوا وکنه د شبهات نه بزن لري وساتي او چې په دې زړه کې د تقوا نه و نو نه ځان د شبهات نه ساتلی شي او نه ځان د حرام نه ساتلی شي بنیاد دی د زړه د بنیاد دی او چې کله پروا دې نه کوله نو د بنیاد بدیم ګډوډ شي د بنیاد بدیم ګډوډ شي او چې بنیاد ګډوډ شو زړه ټول بدن ګډوډ شو حدیث کی سر ازید حذیفہ رضی اللہ عنہ حدیث منسوس پی رویل امدے پس ای مسلم کی دا حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا فأی قلب اشربها نکت فیه نکتة سودا حاصل لقبر اجکل انسان گناونو کی واقعی او دا فتنی پا زر باندی رش نو پا دی زر کیو معمولی تک تور گن تکی ولی کی او چی سوک تی انکارو کی او زن لری ساتی دا غزر تک سپینی حتی تصیر على قلبین نو زرون دو قسمشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو آغا زر دی چی دا سپین کاری پشن پلقی جسم دا غزر دی چی دا فتنو نساتلی شیر دا غزره چې ګناون نه ساتلی شي او دې ما غزره دي والآخر اسود تکتور شوی دی بل حدیث کې وضاحت دي شرځي چې دې څومره ګناونه کوي نو دا داغ زیاتي تر دې چې دا ټول زړه راونیسي نو دا زړه بیا نه ښه کار پیژني نه بد پیژني بلکې الټه شي ښه ته بد وی او بد ته ښه وی دا زړه نه ده ګوره باچا دی اجره باچا دی بلکه علما وی بعض علما دا وی وی دا خبر صحیح نه رجی اجره دی شیده لکه باچا وی دا نه رسی ولی وی زکر چی کل دیسی کی گی چی دا باچا خبر نمانه لی کی گی دیسی کنه کی او شویم دی چی با بعض وقتونو که دا باچا خبر نه دا منه لی شوی خود دا دی زره خبر دا اندامون لازم منه کی دی نشی چی دودی او وقتی داگه انکارو کی دی نشی چی دا اندامونه دی د دې بدن د اندامونه د زړه د اوامرو نه انکار وکړي، دا نشي کېدی. د دې خپل زړه حفاظت کوي ګورې، دا زړه چې برابر و بدن به دي برابر وي. عباس وایي وګورو، پیغمبر ویلي چې الایمان هاهنا، ایمان کوم ځای کې دی؟ ایمان دلته دی، ږیره ولې نه پرېږدي؟ ایمان وي زړه کې پکار دی. دا ښځه ولې پرده نه کوي؟ ویده جی ایمان په زړه کې دی، پرده اصل وي جی د زړه پکار دی. ودې ته څه ضرورت دی؟ د مخکې ورځو کې چا څه ورکړي وو چې د یو عالم تذکرې کړې وه، مانه خو د عالم نوم ذهن نه ووتو. وي هغه باندې چا اعتراض وکړو چې نه، هغه چا ته نصیحت وکړو چې ته ږیره ولې نه پرېږدي؟ ډېر هوښیار انسان وو، هغه باندې هغه ته نصیحت وکړو. د هوښیار انسان ته وایي ته ږیره ولې نه پرېږدي؟ نه، هغه ورته اصل ایمان زړه کې پکار دی. نه، هغه ورته وي بیا حیا هم په زړه کې پکار دی. نو دا پرتوګو کمی ستوري اچوي دي، دا څه خبره؟ د حیا ځین بیا زړه دی، نو دا ظاهري ځان سره پټ کړی. دې حدیث کې رد دی په د خلکو باندې. څنګه رد دی؟ وګوته کې دی، پیغمبر ووایي چې دا زړه برابر شي بدن برابر وي، چې زړه خراب شي بدن خرابي. مطلب دا دی وایي چې په زړه کې دی ایمان وي، په اندامونو به ښکاری دی. په زړه کې چې ایمان وي ظاهره کې به ښکاری دی، په زړه کې نشتی ځکه ظاهره کې نشتی. یو سړی ګیرې پرېښودی ده، یو سړی پنځه وخته لمونځ کوي، یو سړی د الله عبادت کوي، یو سړی علم زده کوي، یو سړی علم کوي، یو سړی ذکر او اذکار کوي، یو سړی د الله په در کې پیسې لګي. دا ټولې نښې دي د دې چې دنه بنیاد برابر دی. یو سړی هر سهار کر مخې تک شین نیولې او پیسې په ځان پسې راکاږه او ښځه پرده نه کوي او جیره اصل ایمان اصل ایمان اصل ایمان. دا هر څه دلایل دي په دې باندې چې دغه اصل ځای چې دی دی بایکې ایمان نشته. کوي چې ایمان و دی به برابر و دغه شی. او دا ډېره خطرناکه خبره ده ګورې، ډېره خطرناکه. ولې وایي یوازې اسلام په ګیره کې دی؟ وایي دي چې که نه وایي یوازې اسلام په دې کې دی چې پیسې د ګیټو نه بره ساته؟ یوازې اسلام د زنانه په پرده کې دی؟ ورته وایي نه، اسلام په دې کې نه دی، خو دا ګیره پرېښو ده په اسلام کې دی. د پیسې د ګیټو نه بره ساتل په اسلام کې دی، د زنانه دا پرده په اسلام کې ده. او دا دومره خطرناک خبرې دي، یو ورځ به ورو ورو دا خبره روانې ته به ده وایي منځې ته هم ضرورت نشتی، اصل ایمان کوم ځای کې پکار دی؟ زړه ته پکار دی. ذکر او اذکار ته هم ضرورت نشتی، اصل ایمان کوم ځای کې پکار دی؟ زړه ته. د الله په لار کې خرچې مه لګوه، خرچې مه کوه، اصل ایمان دلته پکار دی. ورو ورو یو ټول دین پرېږده، ټول دین پرېږده او ډډه ولګوه. لکه څنګه چې دا پیران میرانی کنه فاسق فاجر وایي، زمون په سواد کې وو ډېر مشهور وو، نو ګیر هم نه وو، دغه سره یو ځان سره یو بنګي ساتلی. موږ یو داسې نه کوو، خبیث پلید انسان اکثر دا دویجي او درجې ته ورسېدو وي، دا صوفیو دا دوی هغه کیسې دي. نو ویده جی د هر منزل په دې بنګي باندې مکې ته ځي، خو منګه نه نو. او ګیره د دوی دومره ښایسته ګیره خو موږ ته نه کوي. نو دا خو به ځي چې بس خپل خپل باندې واچو، موږ کوو چاته نصیحت کوو چې لکه دا ګیره لکه پرېږدي، او ویجیشتي خو تاته نه کوي. چاته نصیحت هم نشي کول، یا نصیحت کوو هغه به وایي چې نه زړه زما برابر دی، یو بزغلی به شروع. ځکه چې هلته ظاهر که موږ چاته ګورو چې لکه ته وړې منځ کې نه وي، اصل ځای وي دا دی چې دا برابري کوي. او بس وایي هم دي چې تو ته لمونځ اودس نه کوې، وی دوکه ورکول په اسلام کې څنګه دي؟ ځه تاته به دي شي دوکه ورکول په اسلام کې څنګه دي؟ تو ته دا حرام دي. نو زمونږ غنډیوالان چې لمونځ کوي هغوی دوکې ورکوي. ښه نو دا خو یو ګناه ده کوي، ته اوس د دې د لاسه څه وي؟ نه، زموج نکوما دسی فخر بپیو کولیادو زموج نکوم خودو کیم نوکو دیو سری ده گناه دلیسا تدا بانی جوڑه چیزا منزل نزن دب اصل کی متوسطوی کن چی دن بنیاد سده دن بنیاد خراب ده نو دس ردی ره احتمام کوئی یو حدیث کی دیس راجی ده حدیث یقینی زیم تاسو بیا ون پیرا ہو رہی امام ابن ماجر وڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی مثل القلب مثل الریشہ تقلبها الرياح بفلات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دیزر مثال دے بانا پشان دے سنگا سیلی الوزیر الوزیر کم طرف تے چی بوزی یو طرف تے اوچھتے ہو بل طرف تے اوچھتے نو دکشن دی خپل زر احتمام کو دا دیر زر گوره اوڑی را اوڑی زدک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکم دعا دیر گفتا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کل چیتی ام سلم تپوسکو یا رسول دا دعا تا دیر زیادہ واری ولی من اوڑا و ان القلوب لتتقلب اے ام سلم آزرون اخو اوڑی را اوڑی وی بیوتا اگر وضاحتی ہوتا ہوگو جی کل آگے دیتا پوچھ گو زرون آوڑی راوڑی پیغمبر ہوتا آو زرون آوڑی راوڑی دا طول زرون جی کم دی داوید اللہ پا دو گتو کی دی اللہ پا دو گتو کی دی جی سنگ اڑی اقا طرف تے واڑی نو دی خپل زرون دیر احتمام کرو یو حدیث کی دی سی رجی دام دیر عجیب حدیث دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلی چی دا آدم بچے سحر کی من کی چہر سڑے سہر کی فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا دا طول بدن طول اندامون دی جبی توی وی ورے ویرے گا دا اللہ نظام ببارک کتا سیدوی من بسیدوی وکتا کگشوی نو من بسیدوی من بکا گئی چی جبی تدا ہوئی نزرت بسے ہوئی زرد خوبی باچا دے گا زرد خوبی دا جبی نم زیاد زور دے نزرک دے خپل جبی دا عفون دے خپل زرد دیر حفاظت کوئی دا یو فائدہ دے حدیث نا روزی مقصدی خبر پا دے حدیث کی سوا شبوہاتو نبا زن لری ساتی تا مقصدی خبر دے انشاءاللہ پر روان درس کے بعد اوم نمبر حدیث نا شروع کو او پدی حدیث کی دو دری مسئلی پاتی شی دا پر روان درس تپریدو اللہ جی منگ پوو کی با قرآن و پا حدیث ماندی اللہ جی منگ دا حرامونا او دا شبوحاتو ندی اللہ منگ دری ساتی اللہ جی زمانگ دا دین او زمانگ دا نفسونو او زمانگ دا مالونو زمانگ دا بچو زمانگ دا بیبیانو دا اللہ حفاظتو کی هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.